Szirmai Gergely, a Jól van ez ígyes népek, Puzsér Robert és a többiek játsszák az agyukat, hogy hely, milyen könnyű szélsőségesnek lenni. Ki mondta, hogy én centrista vagyok? Érez magára nem tekint vókként, de amúgy szerintem így az átlagos magyar társadalomhoz képest ő a vók. Mert te semmit sem tudsz tenni ellene, hiszen a másik oldalon ott van az a félelmetes vók. Mert miről beszélsz? Nem tudom! Nem lehet mindenki az ellenséged, aki nem 100%-ban ért veled egyet, mert soha büdös életben nem leszel többen, mint egyen. Fogadd el, hogy az emberek nagy részének a te nézeteid, még hogyha egyet is értünk vele, az vók. Aztán önmagát felszokkodva kijelenti, hogy ő, mint racionális gondolkozó, egyikkel sem ért egyet. Annyit mondtam, hogy igenis a vókot is érheti kritika, nem azt mondtam, hogy a vók miatt én nem fogom kritizálni a kormányt, amit naponta megteszek, bazdeg. Ugye folytatjuk. Akarok mutatni valamit. Jaj, ne, amiről véleményt kell nyilvánítani. Nem kell, nagyon undorító lesz. Csak így, hogy lazuljunk ennyien. Most akkor beszéljünk arról, hogy a vók... Arról, hogy a mennyire kis százalék a vók, erről most mutatok pár példát. Ez még csak a poén része, csak megmutatom nektek, mert én nagyon rég nevettem ennyit, amikor ezt a videót néztem. Szóval ő egy transzférfi amúgy, és itt ilyen női dolgokról beszélgetnek ebbe a podcastben. Ezt nem is tudtam. És akkor ez a kedvencem, amikor tudod, hogy nem szabadna nevetned, és ez valahol a vóknak a velejárója, hogy ez fapofával kéne ezeket végigülni. A női ruhákról, meg ilyenekről beszélgetnek. When it comes to age, like as I'm getting older, because I'm still 23, I feel like I'm about to turn 24, but I feel like in the last year or so, like my style is like ever like a comment about festivals, mainly because like compared to when I was like 21 or 22. Face, why are you laughing? Face. Ja, volt ilyen az elején, hogy mindenkinek rétenie kellett magát, és azt mondta, hogy ő 10, egy fett 10-es. Oh, Istenem, ez egy olyan csodálatos téma ez a női megítélés, és az Andrew Tate az ebből szívja. Igen. A benzint, bazd meg. Szóval valahol az Andrew Tate-eket ez a fajta vókság az, ami életre hívja. Igen, ebben teljes mértékben egyetértek. De amúgy imádom, hogy ez a kedvenc, hogy katolikus sorba jártam, és tudtam, hogy a templomban nem szabadna nevedgélni, és akkor csak azért is nevedgélsz valakivel. De itt... Like, basically saying that, like... Compared to when I was younger, like let's say I'm wearing like a little black slip dress and you know like a little wedge to the club with a YSL bag, that would make me feel pretty. But like as I'm getting older, it's like almost like when I cover up, it's like you feel more beautiful. But like you said, that's something that comes with people. Can I specifically ask this to you? We totally don't have to speak out if you're uncomfortable. But because I was like, you're so good looking, man. Looking good. Yeah, it's okay. Lassan elfogytak a férfiak a szobában. Amit tudom, hogy a pokolba fog kerülni, de tényleg ezt látják az emberek, hogy a vók az csomószor ezt jelenti, hogy ezt kéne fapofát vágni. És akkor most itt rátérnék erre, hogy mondjad nyugodtan. Nem, én csak annyit akartam mondani, hogy ebben ez semmilyen rossz, tehát hogy nagyon sokféle férfin és nőn lehet ugyanezzel a poénnal nevetni. És pont ez a furcsa ebben, hogy ha van egy ilyen szituáció, ami vicces, függetlenül a résztvevőktől, akkor miért kell különbséget tenni a között, hogy most éppen ki van ott jelen. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, de hogy ez a humor kritikája is nagyon-nagyon furcsa ilyen szempontból. De például itt van, ugye volt, hogy erről beszéltünk is egyik részben, hogy benevezett egy férfi, csak nőnek, azt mondta, hogy most akkor nőnek identifikálja magát, és megdöntött minden rekordot súlyemelésbe ott. Ez mennyire gyakorlás? És ezt el kell fogadniuk, mert az, amit a vókok felállítottak, mint ilyen, hogy mondjam, ilyen mérce, ilyenkor nem mondhatják, hogy akkor mégse. Ez a valami, ami szerintem pillanatok alatt korrigálni fogja magát, mert ez teljes őrület. Tehát, hogy ennek külön kategóriái lesznek attól függően, a sporton belül attól függően, hogy valaki az élete legelejétől kezdve biológiailag is hát, férfi, igen. Vagy kis. De... Megnyerte a női versenyt, a transznemű nő, majd olyat tett, amire senki se számított. Minden az enyém, ezeket a címeket. Itt is férfi volt, megnyerte, aztán Új-Zélandban is egy súlyemelő transzneműt küldenek. És akkor minő jogos az ellenvetésed, nem? Én nőként én ki lennék borulva a francba, de pusztán azért, mert egy könnyedén mérhető előnye volt ennek az embernek. És itt, és ez itt valami, ami egy nagyon fontos kritikája szerintem a Vogue totális gondolkodásnak, hogy lehet valaki érzékeny a transzneműek életét illetően, támogató a transznemű jogaikat illetően, és mondhatja azt, hogy ez viszont az meg, ez nem lehet így csinálni, mert így egyértelműen egy rakás sportónak tönkreteszik a lehetőségeit az, hogy ezt így üzemeltetik. Tehát egy adott adott politikai nézetkörön belül is lehet két különböző szegmensre osztani a dolgokat. És érzem, hogy értem, hogy ezek nem olyan szörnyű dolgok, mint amit a szélsőjobb csinál, de igenis ezt is lehet kritikával illetni, mert egy átlag ember ezt látja, még hogyha ugye a szélsőjobb is teszi elé, de azzal, hogy azt mondod az átlag ember, igen, ezt én is látom, ez szerintem is rossz, akkor rögtön azt mondja, hogy jó, akkor te nem az a vók, nem, akkor most beszélgessünk arra, hogy miért rossz a szélsőjobb. Szóval így lehet, hogy jobb megfogni, mert tessék, Miss America helyi szépségversenyét szerinted kinyerte ezek közül az emberek közül? Mindenki tippelhet, nem árulom el. Jó, igen. Holland szépség királynő is ugye férfi, és hát volt férfi, most már nő. Ezt is megértem, hogy nőként furcsa lehet, hogy a holland szépség királynő egy nő, vagyis egy férfi volt régen. Volt, igen. De az is, mert erről is beszélgettünk, mert egyszer megpróbáltam megérteni az LMBTQ mindenfélét, hogy, és ott azt mondták nekem, hogyha valaki már csak férfi, ha a nőnek identifikálja magát, az onnantól transznő. Nem kell, hogy bármilyen biológiailag át legyen műtve semmi, az onnantól nőként kell nekezelni. És ez az, ami sok embernek nem biztos, hogy le tudja nyelni. Ez az, ami rohadt nehéz, és ez az én monológomra visszautalva, csak egy kicsit, hogy én kerüljek szóba, nem. A gender diversifikációval való lépéstartás nehézsége. Ez az, amit sokan kritizálnak, hogy de nem fogad el ezt is, és ezt kell megérteni az embereknek, hogy ez nem mindig egyszerű. Mert én biztos vagyok benne, hogy ez például, ami most itt képernyőn zajlik, hogy ez az transznemű nő, férfiként született, nőként nyerte meg ezt a versenyt, ez biztos vagyok benne, hogy rakás ember teljesen okéba lesz. Viszont más kategóriákban, más dolgokban, például a versenyek, meg egy csomó embernek vannak fenntartásai. Ez egy rohadt, fárasztó és sajnos lassú munka átverekedni magunkat minden egyes társadalmat érintő problémán. És ez a lényeg, hogy ennek muszáj időt hagyni, mert ez nem lehet mindig egyértelmű. Igen, meg nem az van, hogy ez nem egy olyan egyértelmű, hogy neked az, hogy ez rendben van, de lássunk úgy, mintha nem értenénk, hogy mi a problémája más embereknek ezzel. Várja, van még a Nevadában is egy transznemű nő nyert, amúgy ő kifejezetten szép szerintem, de nem ezen kéne, hogy múljon. Nem ezen kell múljon. Hunter Schaeferről sem a férfi jut eszembe, kifejezetten szép nő szerintem. Igen. De attól még megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy női szépségversenynek, amiknek már amúgy semmi értem, szerintem ezeknek szépségversenyeknek. Érthető, hogy valaki mondjuk nőként ott elindul, és azt látja, hogy egy transznő nyer, lehet, hogy furcsa szájíze van. Egyébként meg hogyha még ehhez egyet hozzátehetek, tudod, miért fontos kritizálni ezeket a sporteseményeket például? Mert egy rakás bigot az ezzel lóbálózik utána, hogy a transzneműség az egy mentális betegség, és mindenkit el kell küldeni átnevelésre, hogy megjön a józan esze. Azok pont ezekkel a kiragadható, abszurdnak tűnő témákkal támasztják alá a saját transzfóbiájukat. Valami, ami hogyha te nyilvánvalóan támogatod a transzneműeket, még akkor is láthatod, hogy itt van egyfajta megoldandó probléma. És erről nem csak azért kell beszélni, mert mi szembe akarunk menni a vókkal, hanem azért, mert hogyha ezt helyére tesszük, és mint társadalom megnyugszunk e fölött, akkor ezt nem lehet felhasználni a transzneműek ellen. Mert szerintem egy csomó transznemű is úgy érzi, hogy ezzel azok, akik, Miss Portugália is egy transznemű férfi. Oké, de hogy biztosan egy csomó van a transzneműek között is, aki érzi, hogy ez visszás, és azt érzi, hogy az ő ügyét ez nem mozítja előrébb. Uh-huh. És ha valaki vók, akkor neki kötelező minden ilyenre tapsolni, és így ez onnantól egy ilyen demagógia lesz. És ezzel nehéz ilyen társadalmi változást elérni. Még hogyha lehet, hogy 100 év múlva az normális is lesz, nem kell úgy csinálni, hogy én már rögtön teljesen felvilágosult vagyok, és akkor mindenki vagy az egészet így elfogadja, vagy nem. Mert igenis meg lehet nézni, hogy most mondhatod, hogy csak nagyon kis százalék, de egy országban megnyerte. Szóval valamennyire azért soha nem azt érezték, hogy, és úgy ilyenkor egy kompenzációt is érzek amúgy, mint amikor. Hát abban, hogy most tényleg ő volt a legszebb, vagy csak nagyon vók felvilágosultnak akar tűnni az az ország, meg az a zsűri, mert féltek nem őt megszavazni. Én ebben, nézd, Hollywoodban ez garantáltan az üzleti döntés. Mindig, amikor mondja, jaj, Hollywood manipulál minket a vók propagandájával. Nem, Hollywood pénzt akar szerezni. Semmilyen politikai ideológia a filmgyártás iparágnak nem annyira fontos, mint a pénz. És ezért akkor raknak be különböző, mint a transznemű színészeket, afroamerikai színészeket, ázsiai színészeket különböző szerepbe, hogyha arra úgy mérik fel, hogy az a pénzt lehet szerezni. Tehát én abszolút úgy gondolom, hogy itt trendeket próbálnak meg lovagolni, hogy figyelmet irányítsak magukra. Én megkockáztatom, hogy ezekből a példákból, amit mondtál, egy csomószor azért csinálták, hogy hírvelést csináljanak a saját versenyük köré. Felhívják a figyelmet, legyen egy kis harag, transznemű nemű, hogy merészel? Vagy jaj, hát ez tök király, így vagy úgy, rengeteg figyelmet kap a versenyük, és így előrébb tudják mozdítani a saját bizniszüket. A bizniszüket igen, csak lehet, hogy mondjuk a rengeteg embernek az életét nem. Igen. Mert rá lesz sütve, hogy ez jut eszembe az átlagembernek, ez jut. És mondhatod, hogy ezt a jobb oldal nyomja, ezt a narratívát, de közben meg ettől még megtörténnek ezek az események, és igenis reflektálnod kell neked is erről, hogy igen, én is látom ezt, szerintem is azért itt lenne mit megoldani, és nem az, hogy jó, akkor mostantól, hát akkor te is a szélső jobbot nyomod. Szóra sem lenne érdemes, de mivel velük riogat mindenki, muszáj megemlíteni. Még egyszer megjegyzem, én sem vagyok ennek a kis szegletnek a része. A nagyja tényleg ökörség, amiket beszélnek. De nem is érzékelem őket akkora veszélyforrásnak, mint a szélső jobbot. A társadalom már... Na, szóval az lényeg, hogy mi is kritizáljuk az ellenzéket is, van is mit kritizálni, de hát ők sem zavarnak sok vizet, de attól még lehet kritizálni. Hát ez most nem úgy van, hogy most kiválasztom, hogy ki a legnagyobb geci, és csak őt kritizálom. Ez a lényeg, hogy ez nem fejleszti a saját oldalt semennyire. Megint csak! Nem arról beszélünk, hogy a két oldal, a woke, meg a nácizmus, ezek szerint, amit ő pozícionált, a szélső bal és a szélső jobb ugyanakkora veszélyt jelent a társadalomra. Ezt senki nem mondta. Ami mellett mi érvelünk, az, hogy kritikával kell illetni mind a két oldalt. Függetlenül a te saját pozíciótól, mert csak így, vagy bocsánat, a ti nevetekben nem akarok beszélni, de hogy én abszolút úgy gondolom, hogy csak így lehet egészséges politikai diskurzus kialakítani. Ja, de mégis kritizálják a baloldalt, akik tényleg nem rúgnak labdába jelen pillanatban nagyon sok helyen, függetlenül ettől, hogyha azt akarod, hogy jól működjön mondjuk az a terület, akkor ugyanúgy lögdösni kell, mint a túloldalt, aki most a zombi. Amíg Torockai László magyar jelenje kapja az állami támogatást, és amíg Donát Anna eljátszhatja a Dobrev Klára Light mellébeszélést, és ebből kényelmesen megélnek, addig nem kell a rendszeren nekik változtatni. Fidesz adodom nekik egy rakás pénzt, ők meg eljátszik nekik, hogy létezik valamiféle demokrácia. Yeah. De hát most ő is kritizálta a másik oldalt. Akkor ezt miért nem tudja Vogue-kal is megtenni? Igen. De mondjuk, hogyha Vogue-ból vissza kritizálná a saját pozícióját és a saját vélt oldalát, akkor az kevésbé lehetne felhasználható politikai megvezetése. Nem? Nem tudom. Összezavartam. Már nem tudom, hogy hol tartunk, de úgy érzem, hogy ki fogunk valahogyuk adni. Kicsit én ide tartoznak azok is, akik közvetlen jövedelem növekedést tapasztaltak az állami pénzek átstruktúrálása miatt, legyenek azok egyházi személyek, vagy a TAO miatt a sportból hasznot húzó emberek. Hozzátartozóikkal együtt, de esetleg így is őket túlbecsülve, ők olyan 4%-át tehetik ki az ország lakosságán. Ugye ezeket a számokat most levezeti, hogy mennyi a Vogue, mennyi a NER, meg mennyi az izé, de ez csak ilyen hasraütésszerű, szerinted ennyi százalék az, ennyi százalék ez, nem gondolom, hogy ez így van amúgy. Nagyon sokat használ olyan manipulatív eszközöket, amiket egyébként az a vélt ellenfelének is lehetne tulajdonítani. Alátámasztatlan számokkal dobálózni, az ellenséget szörnyeteként pozícionálni, és stb. Ezek tradicionális jobboldali eszközök. Ezentúl van egy viszonylag szélesebb réteg, akiknek tényleg fáj ez a kormányzás, valamiért mégis a kormánnyal szimpatizálnak. Leginkább azért, mert be vannak szarva. Mert ha nincsen a Fidesz, akkor mi lesz velük? Jönnek a... Hú, micsoda feltételezés! Amúgy szerintem ez kicsit leegyszerűsítése tényleg, és lehet, hogy nekik kell átadni azt, hogy a Vók az igenis kritizálható, és van egy harmadik út, ha úgy mondjam, hogy nem csak a Fidesz van, és a Vók, ahol átműtik a gyerekeiteket, és mindenhol férfi lesz a szépség királynő, és ezzel, hogy ezt elismered, és utána kritikával illeted a Fidesz, lehet, hogy egy olyan füleket nyitsz ki, ami lehet, hogy nem nyílna ki amúgy. Az nem egyszerű. Igen. Meg azt pozícionálni kell. Hogyha valaki ilyen irányba érdeklődik, az valószínűleg nagyon érzékeny az ellenségkép kialakítására, hiszen a jobb oldal az rendszeresen ezt csinálja. Tehát őket abszolút ezt a fajta gondolkodást nem lehet úgy kialakítani, hogy hülyének titulálod megállás nélkül. Mint például itt most, hogy ugye, aki tisztában van mondjuk egy politikai problémával az országában, tekintsük rá Magyarországot, van a politikai problémával az országában, de nem teljesen elköteleződött a túloldat, az be van szarva. Vagy csak nem elégedett, bitch, vagy csak nincs megfelelően reprezentálva. Rengeteg megoldás van erre a helyzetre. Nem kell azonnal belökni, hogy az egyetlen negatív jelzőt, amit tudsz találni. És megint csak azért borsodzik a hátam ettől a hozzáállástól, mert ez nem fog sikerülni így. Megközben azért itthon el lehet képzelni, hogy nem látnak olyan politikai erőt, akire szavazhatnának. Nem akarnak a Fideszre, lehet nem is mennek el, van egy olyan réteg is, de nem látják, hogy akkor meg kire. Mert nagyon nehéz leváltani valamit, ami több mint 10 éve van, mert az ad egy ilyen komfortot, hogy jó, őt már megszoktam, ez már biztos, ez már... Establishment, igen. Ja, úgyhogy kimozdítani egy megragadt dologból sokkal nehezebb valamit. Szóval ilyen szinten egy változást elérni tényleg nehéz, hogyha valamit megszoktak az emberek. Vannak racionálisabbak is itt, egyszerűen nem látnak alternatívát. A legjobb ajánlat egy olyan idióta, mint a demagóg Gyurcsány Ferenc, aki már egyszer tönkretette az országot, akkor mi a reterátért foglalkozzon bárki mással? Azt nem feltétlen veszik észre, hogy pont a Fidesz tartja életben a gyurcsányféle alakokat. Fidesz uralom alatt lehet, hogy egyre kevesebbet ér a pénze, lehet, hogy a környező országok gazdaságilag lehagynak minket, lehet, hogy rövidebb lesz az élete az egészségügy szétrohadása miatt, de legalább biztonságosan egyre szarabb. A Fidesz legalább megdolgozik azért, hogy stabilan szar legyen. Megint jól indult a gondolata, és aztán anyázásba kanyarodott. Jó, de azért itt érthető dolgokat is mond. Igen, ez rendben volt. Ha lenne valós alternatíva, ezt a harmadik 25%-os réteget amúgy meg lehetne győzni, hogy takarítsuk el a jelenlegi kormány. A Fidesz és csatlósai abban érdekeltek, hogy ezt a réteget folyamatosan riogassák, és úgy tüntessék fel, hogy csak és kizárólag ők tudják működtetni az országot, az ő megszorításaik viszonylag lájtosak, mindenki más csak jobban szívná a vérüket. Ezek jogosak, igen, a riogatással, igen, lehet háborús hangulatba tartani, az hamarabb elmegy szavazni, igen, ezt már szerintem mindenki érzékeli a bőrén, igen. Így az elmúlt 10 évben. Illetve a reprezentációs problémát is tök jó körülírja, hogy alapvetőleg nagyon nehéz egy átgondolt réteget megmozdítani úgy, hogy nincsen egy egyértelmű üzenet, ami mögé beállíthatod őket. Az apátia, és itt nem mondja, de az apátia van. Itt ami motiváló erő lehet még ebben a 25%-ban, ahogy ő fogalmazott, hogy nem csak az, hogy nincsen reprezentálva a politikában, hanem nem érzi, hogy ő neki részt kell vennie egyáltalán. Tehát teljes mértékben távol van a politikai műveltségtől, a politikai tudásgyűjtéstől, a politikai aktív politikai diskurzustól, de ezt az apátiát is le kell gyűrni, ami ennek a rétegnek a sajátja. Én nem vagyok reprezentálva, ezek a másik oldal, aki most hatalmon van, az rossz, leszarom. És ez egy nagyon prominens élmény, amivel kell kezdeni valami. Egyik oldalon vannak a totálisan apatikus emberek. Hagyják őket békén a politikában. Szar nekik a rendszer? Persze. De minden rendszer szar nekik, meg amúgy sincsen rá hatásuk, szóval ha jobb lesz a rendszer, akkor örülnek, ha rosszabb, akkor annak kevésbé örülnek, de valami csak lesz. Amíg van Netflix és pálinka, addig elvannak. Ennyi. Én mondtam, hogy egyetértünk egy rakás dolgban ezzel a gyerekkel. Van az a csoport, aki ténylegesen változást akar. Különböző mértékben, de hajlandó akár személyes áldozatot is hozni az ügy érdekében. Én ebbe a csoportba tartozom. Jó, ez jogos, de... Hogy mondjam? Attól, hogy önfeláldozol, még nem biztos, hogy valójában az ügyet viszed előre. Egyrészt, másrészt pedig rengeteg féleképpen lehet az ügyet előre vinni. Lehet hangosan és gyorsan, toporzékolva és agresszívan, ez is egy megoldás, ami sokszor alkalmazható, vagy lehet lassan, lehet kimérten, lehet átvitt értelemben alternatív üzeneteket megfogalmazván. Sokféleképpen lehet. Sajnos ebben a csoportban vannak a legtöbben azokból, akik megunják a harcot és elhagyják a hazájukat. Hazaárulok. Szóval, hogyha csak ezek az emberek lennének, akkor nem lenne változás. Kellenek emberek, igen, akik ezek is, az oknyomozó újságírók is, bár szerintem ők nem tudom, hogy most melyik kategória, mert ők is lehet, hogy évtizedekig hosszú távon csinálják a munkájukat. Most ezzel mit akarsz mondani pontosan, hogy csak ez viszi előre, mindenkinek ilyennek kéne lennie? Szerintem ebbe az irányba megyünk, hogy vannak ezek az aktív elemek, akik vonszolják maguk után a passzív és a vagy gonosz társadalom jelentős részét. Ezek a százalékos számok, amiket eddig említett, ezeket nem úgy mutattam, mint bárkik, akik aktív meghatározói lehetnek a politikai jövőnknek, ami nem igaz. De mindegy, ez valószínűleg most a következő mondatában fogja megint alátámasztani, amit mondok. Úgy érzem kicsit, mint a, hogy igen, ez szükséges, nélkülözhetetlen ez a hozzáállás, hogy legyenek ilyen emberek, de olyan, mint az ilyen új technológiai dolgoknál vannak az early adopterek, amik fontosak, hogy egy technológia meghonosodjon, de az, hogy ezt már egy szélesebb társadalmi réteghez eljuttasd, az már lehet, hogy nem elég. Ahhoz már lehet, hogy kellenek olyanok is, akik szélesebb réteg, és még mi se vagyunk azok, de mondjuk el tudunk juttatni olyan dolgokat emberekhez, akiket amúgy nem is érdekel a politika, de így ilyen szórakoztató formában lehet, hogy szívesen fogyasztják, és akkor egy idő után lehet, hogy át tudsz vinni dolgokat, szerintem. Most képzeld el azt, hogy most én abszolút nem politikai témákat csinálok, de még én is rendszeresen beszélek társadalmi dolgokról, én főleg pszichológia, terápia, társadalmi érzékenység, stb. Rengeteg mindennel foglalkozom. Most nem mond mondhatod azt, hogy annak ellenére, hogy én nem vagyok egy vérzőszájú aktivista, én nem tettem le semmit az asztalra. Tök jól mondod, hogy bizonyos rétegére a társadalomnak a hangosak tudnak hatással lenni, viszont egy csomó, egy jelentős része a társadalomnak a csöndesebbek tudnak hatással lenni. Ugye olyan érdekes, hogy te már a legelejét a ilyen társadalmi problémákra reflektálsz, és amikor elkezdted még, nem volt ennyire politikai színezet ennek, nem? Hogy akkor még tényleg vannak ilyen társadalmi témák, és akkor így lehetett, vagy úgy érzem, hogy most már bármilyenről beszélsz, be lesz eskatujázva egyik oldalra. Könnyedén lehet. Nézd, egyébként meglepő módon én mostában lett kevésbé politikai szerintem a csatornán. Volt egy idő, amikor az egyik videóban egy teljesen senkit nem érdekelő ilyen családi vígjáték, amiben házasságról van szó, így letettem, hogy a meleg házasságnak miért fontos, hogy létezzen a társadalmunkban, teljesen indokatlanul és kéretlenül egyszerűen csak végigvezettem. Tehát ezt régebben agresszívabban csináltam, én most már sokkal nagyobb hangot fektetek arra, hogy az próbáljam pumpálni kifelé, hogy a véleményünk az egy mennyire értékes dolog, és mennyire fontos folyamatosan foglalkozni azzal is, amivel nem értünk egyet, arra is reflektálni, ami nem tetszik nekünk, és így tágítani a tudásunkat. Ez egy ilyen tudatalattibb gondolatnak tekintem, de úgy gondolom, hogy hosszú távon sokkal hasznosabb lehet, mint direkt módon neki menni fejjel előre egy adott tematikának. Függetlenül ettől a Pride-on például kint voltam 2 éve, és ott a 444 az így szedett ki a tömegbe, hogy gyere csak ide. Hogy képzelted ezt? Tehát, hogy én be leszek skatujázva, én ebben egészen biztos vagyok. Az elkerülhetetlen sajnos. Igen. Nem nehéz értelmezni, hogy valaki nem. Főleg ugye, akiket eltart a kormány, nem tudják értelmezni, hogy valaki csak úgy magától mond valamit, és nem valaki kifizeti. De amúgy kellenek a hatházi Ákosok is, akik felderítik a korrupciót, sokszor a nevetséges, vicces korrupciót, amit aztán kell a média, hogy eljutasson emberekhez, és ezen aztán együtt tudunk derülni a lombkoron a sétányon. Amihez lehet a hatházi önmagában nem jutott volna el, de így viszont együtt tud mindenki derülni, és rávilágít egy olyan problémára, ami viszont már messzebb vezet. Úgyhogy ezt szerintem inkább azt kell elérni, hogy ez az aktivista aktív, mert ők az aktív, ezek szerint réteg, együtt dolgozzanak azon, hogy jobb legyen a dolog. De nem az, hogyha te nem vagy ilyen, akkor miért nem vagy nem ilyen? Vagy jó. Ja. A rendszer hajlamos ezeket az aktivitásokat megtorolni. Ilyen tekintetben igen, én radikálisnak számítok. Az, hogy a sapkáspirészt monitorozzák, az egy dolog, de nem biztos, hogy mondjuk a havasit meg a híres embert monitorozzák. Nem tudom, mennyire monitoroz engem a rendszer, de csoki rációja szerintem stimmel. Én sokkal veszélyesebb vagyok a rendszerre, mint egy havasi. Mondjuk itt nem erre a havasira gondolt, hanem egy youtuber srácra. De amúgy szerintem nem tudom, hogy mennyire monitorozzák. De valószínűleg azért figyelik az internetet. De amíg ilyen balfasz az ellenzék, addig örülnek szerintem, hogy oké, lehet kritizálni, hogyha ugyanúgy 2-3-unk lesz, csináljátok, még lehet, hogy nekünk szívesség. Fenn kell tartani az ellentábor, bizony. Gyurcsány se lett elszámoltatva, ugye? A legnagyobb patás ördög valahogy sose lett elszámoltatva. A demokráciában, a tényleges demokráciában hiszel. Ehhez új választási rendszer kell, olyan intézmények, amelyek tényleg ellenőrzik a hatalmat, és nem kiszolgálják azt, üldöznék a korrupciót, és ennek következtében aztán gazdasági fejlődés és javuló közintézmények lennének. Röviden azok a demokratikus alaptételek, amelyek a mai Magyarországból hiányoznak. Én egy alávaló zöld lipsi vagyok, de a cél érdekében szövetkezem anarchistákkal, szociáldemokratákkal és tényleges konzervatívokkal is. A Fidesz nem mondható konzervatívnak. Na, de centristákkal nem? Velünk nem? Centristákkal is, ha felébrednének végre. Ja, értem! Ja, értem! Ja! Ja, még velünk is hajlandó egyezkedni, hogyha... Felébredne. Hogyha felébredünk! Franc egyen meg, olyan nehéz. Na mindegy, akkor felébredés ebből nem tudom, hogy mit számít felébredésnek. Nem tudom! Ő se tudja! Ha felébredünk és végre nem centristák leszünk, akkor hajlandó a centristákkal egyezkedni, ha nem adom. Én nem is állítom, hogy centrista vagyok. Én azt képvisem, amit én gondolok. Hát ezt majd belőheted, hogy szerinted ez centrista. Mi az a centrista? Nincs, tehát a centristák azok nem léteznek, aki azt mondja, hogy 50-50%-ban mind a kettő egy az egyben mérhetően pontosan ugyanolyan jó vagy rossz. Ilyen nincs. A centristákat ő mondja, hogy 40 ezer különböző véleményű ember. Meg most sokkal többet kritizálom én a szélső jobbot. Itthon tényleg jobban jelen vannak, de attól még lehet a másikat is megemlíteni néha. Nem az már centristás, ja. Akkor már fel kell ébredni, ja. Sajnálom. Hiszem, hogy kevesebb gyűlölettel, összeesküvés elmélettel, hazugsággal és a helyzet jobb ismeretével könnyebben felvehetjük a harcot a Fidesz ellen. Amennyire megkívánja, alaposan utána járok a videóimnak, és lehet, hogy egy karizmavákum vagyok, és emiatt nem tudom elég sikeresen népszerűsíteni azt, amit el akarok érni, de én nehezebb választ is adok, mint a centristának. Amúgy nem gondolom, hogy karizma vákum, meg a, szerintem rendben jól tud beszélni, jól tud vágni, nincs ezzel gond, de valahogy mégse tud egy szélesebb réteghez elérni, szóval akkor a idióta alvó centrista te, aki több emberhez elérsz, lehet, hogy mégis te sokkal több pozitív társadalmi változást tudsz elérni, és annak lehet, hogy ára van. Úgy érzem, hogy benne nincs kompromisszum, hogy igen, el kell érni ezt a társadalmi változást, ehhez viszont sajnos bizonyos kompromisszumokat kell hozni, sajnos nem sajnos, vagy nem tudom. Ne érezze hülyének magát mindenki, aki téged néz. Ez egy nagyon egyszerű kompromisszum. Én kettő dolgot vettem észre egyébként a videójában. Egyrészt ő egy one man army. Tehát nagyon ritkán beszél több eszemről. Arról beszél, hogy ő hol van, ő a skálán hol helyezkedik el, ő mit érez, ő. Ami oké, egy személyes nézőpont, ugyanakkor mi meg politikai gondolkodásokról beszélünk, ami alatt több embernek a véleménye egyezik. Tehát ő egyrészt egy one man army-ként tekint magára, másrészt pedig nagyon ellenszenvesen prezentálja a legjobb gondolatait is. Amivel nettó maga ellen dolgozik. Hülyének titulálni mindenki más, aki egy kicsit közel van a jobb oldalhoz, mint te. A legtöbb ember amúgy itthon. Igen, azok mind rothagytagyúak, meg idióták, meg sőt, így magának garantálja a sikertelenségét minden erénye és jó gondolata ellenére is. Tehát szerintem van itt valami, hogy ő annyira egyedül érzi magát ebben a harcban, hogy távol is akarja tartani a többi réteget, hogy egyedül maradhasson ebben. Amit képviselek, az olyan szükséges radikalizmus, ami mozgósít a rendszer ellen. Ezért nem vagyok ebben biztos, hogy te több embert mozgósítasz, mint mondjuk egy centrista. Mondta a Puzsér, aki a centrista, ugye az elég... Puzsér a centrista. Ő tényleg azt mondja, bár ő is már érzi, hogy, vagy beszélt erről például, hogyha megnézted a vitát a Schifferrel, hogy ebben az erőtérben teljesen középre helyezkedni nem korrekt, ebben a gravitációs térben, de attól még szerintem több embert mozgósít még a centrista Puzsér is, mint mondjuk te radikalizmusod. Szerintem ez a fajta stílus nem mozgósít senkit, aki alapból már nem mozogna, hanem aki ezzel a szélsőséggel egyetért, az megtalálta magának tartalmat, de nem érzem, hogy cél lenne, vagy egyáltalán szempont, még akkor is, hogyha tényleg utána nézem minden, hogy a retorikában is, hogy megszólítsd azt, aki nem ért veled egyet. Nagyon arrogáns. Én is tudok arrogáns lenni, amikor a áltudományokról van szó, és én is tudok nagyon válogatott idiótának nevezni a spirituális izéket, akik az átkokból akarnak kigyógyítani nagyon sok pénzt. És a többi. Azt mondjuk el is engedtem, hogy abból bármi értelmű. Szóval, de itt neked célod egy társadalmi változás, az meg kompromisszumokkal jár. Jelenleg ott tartok, hogy újra és újra átfut a fejemen, hogy én is abba hagyjam ezt az egészet, mert financiálisan katasztrófa ez a projekt, az idő, amit befektetek, korán sem térül meg, és lassabb pénzt is kéne keresnem. Szóval azon gondolkodom, hogy kimenjek Németországba, hogy árufeltöltők. Nem! Ne azon gondolkodj, hogy elhagyod az országot, mert nem sikerült ez így, ahogy te szeretted volna. Azon gondolkodj, hogy hogyan tudod úgy jobban csinálni, hogy az alapvető vágyaidat és értékeidet elér. Ez a fucking vert kutya gondolkodás, hogy hát ez nem jött össze, innen szempontból a világ a gonosz, és én meg vagyok verve, ez nagyon specifikusan magyar, és a hány inger kerülget tőle. Nem! Hogyha változtatsz egy pár dolgon, és kísértezel egy pár új megközelítéssel, simán lehet, hogy jobb lesz. Kicsit úgy beszélünk, hogy nem élne meg a videózásból, de hát én is 6-7-8 évig nyomtam úgy a videózást, hogy mellette dolgoztam, azért ez nem egy... Egy automatikus dolog. Mióta csinálja? Nem tudom, de... Én 5 év után kaptam meg az első izémet, addig angolul tanítottam tínédzser kislányokat, nagyon nehéz volt és nagyon rossz. Igen. Na mindegy, én iszonyatosan rossz pedagógus vagyok, és megjönnek a tínédzser lányok és egyébként fiúk is utána, akik éppen idegesek és gyűlölik az összes tanárt valaha, és én a rossz pedagógus próbáltam őket angolra tanítani, katasztrofális volt. Megnéznék pár embert, most már nagyobbak. Milyen volt, ha angol óra lesz? Júj, nem! Összetünk embereket. Milyen volt, ha Szirmai Gergővel az angol óra? Jaj, nem, soha nem akarom hallani, ez jó, hogy így csöndben ezt elengedtük ezt a korszakot. Iszonyatosan frusztráló ez az egész. A totális apatikus emberek és a hozzám hasonló radikálisak között vannak az említett centristák. Nekik amúgy marhára elegük van a rendszerből, és marhára szeretnének változást, de a kisúlyukat sem hajlandók megmozdítani azért, hogy tegyenek is valamit. Rágalom. Rágalom és hazudsz. Amúgy az kicsit furcsa nekem, hogy milyen több dolgot mozdított meg. Videókat csinál ő is, mi is. Akkor ő miben azért, mert ő radikálisabb, többet Ezért több automatikusan. De közben meg mi több emberhez elérünk sokkal, akkor most kimozdította meg több ujját. De nyilván mi régebb óta nyomjuk meg, nem az a lényeg, hogy hány emberhez érsz el, ez nem egy mérőszám, de amikor társadalmi változást akarsz, akkor igenis lehet, hogy ez is egy szempont amúgy. Társadalmi változáshoz kell egy társadalom is, aki változik, és azt meg kell szólítanod. De ez nekem furcsa, hogy őt magát itt piedesztára emeli, hogy ő ez szabadságharcos, hogy mi meg kisújunkat sem mozdítjuk, miközben mindketten videókat csinálunk. De nem, azt mondta, hogy itt vagyunk, itt van közöttük a centristák, akik a kisújukat sem mozdítják, és ez a bukásnak a kulcsa. Innen kezdve a frusztrációját megértem, és a rossz indulatát, amit a videóban az irányunkba indított, hogy minket tesz felelőssé. Csak azért, mert bizonyos dolgokban nem értünk egyet. Én nem gondolom, hogy én itt óriási társadalmi változásokat fogunk okozni. Én erre, hogyha ez meg is történik, vannak terveim, azok nagyon hosszú távúak, évtizedesek, de szerintem ez ez egy felnőttesebb hozzáállás, mint az, hogy én itt radikálisan mondom a radikális dolgaimat, amit ő mondta, ő szavai, és mindenki más meg akkor a kis ujját sem mozdítja. És akkor itt lehet ordibálni hangosan, és aztán azt veszed észre, hogy évtizedek múlva lehet, hogy mégis azok a kis ujjukat sem mozdító emberek értékel a változást, nem csak én, ami így unblock így az egész. Fontos azt átlátnia, hogy ennél az ő felfogásánál jóval komplexebb a politikai társadalmi kommunikáció. Jóval összetettebb annál, mint hogy ez a két hang legyen, a zombik és a kismalacok. És ez értem, hogy egy leegyszerűsítő hasonlat, de újra meg újra alátámasztja, hogy ő alapvetőleg így gondolkozik erről az egész küzdelemről, és ez dőresség ennyire egyszerűen felfogni. Sokféleképpen lehet és kell kommunikálni a társadalommal a politikáról. Szerintem örülnie kéne, hogy mindegyik verzió megjelenik már itthon. Egyre rosszabb a rendszer, nekik még stabil megélhetésük van. Lehet, el is mennek szavazni valamilyen híghúgy pártra, összeszorítva az összes kisújjukat, hogy talán lesz valami. Aztán nagyban keseregnek, hogy hú, basszus, most sem sikerült. Vajon miért nem sikerült, ha olyan választási rendszerben gondolkodtok, ami a Fidesz érdekében lett kialakítva, olyan szereplőkkel, akik abban érdekeltek, hogy a Fidesz maradjon hatalomban? Most miről beszélt? Nem, most megint hírt, én azt hittem, hogy itt van a vége. De most mit tett már? Hogy ami miatt ő nem ebben gondolkozik. Hogy én mivel utaltam, hogy miben annyira más, hogy mi így a Fidesz tér felén játszunk, ő meg nem. Nem teljesen értem. Én nem értem. Szabad, mondom, én azt hittem, hogy most megint értem, de már megint nem értem. Most hogy miről az, hogy elmegyek most szavazni, azt valamire lehúzom az X-et, ez is baj, miközben még előbb mondtad, hogy milyen rossz, hogy csomóan apatikusak, pedig szóval igenis menjen el mindenki szavazni szerintem. Tényleg, ezt észre sem vettem, jó, hogy mondod. Ne izélgesd az embereket, hogy aktív részt vesznek a politikai életünkbe. Sokkal jobb, mint hogyha apátiában szenvedik, és egyetlen nem foglalkoznak vele. Kutyapártra egy üzenet. Miért cseszegeted az embereket, akik legalább veszik a fáradtságot, hogy részt vegyenek a politikai folyamatban 4 évente először? Meg, hogy egész jól élünk. Én amúgy, igen, amúgy most egész jól élek, de szerintem pont ez ebből különböztet meg egy csomó embert, hogy például ez egy ilyen megafonos narratív, hogy kussoljak Lipsit, én is nagyon jól élek. Igen, épp ez az, hogy én jól élek, és ennek ellenére nem dőlök hátra, hanem az a normális, hogy kiállsz olyan embercsoportok ellen, akik lehet, hogy nem tudnak, vagy nem ér el annyi emberhez a hangjuk. Szóval most az, hogy most ki hogy él, ez most érv, akkor kussoljon, aki jól él, vagy éljek rosszul, hogy hitelesebb legyen, vagy nem tudom. Úgy érzem, hogy annyira megkülönbözteti most a centristákat magától, miközben nem érzem azt a töbletet, amit ő hoz az asztalra. Igen, mert ő nem hatásban gondolkodik, ahogy te mondod, hogy ki hogyan, milyen hatás testére vált ki a társadalomból, hanem határozottságban. És itt írják is csetbe, és teljesen egyetértek, ő alapvetőleg azt próbálja megfogalmazni, hogy többet vár tőlünk, jobban legyünk az ő oldalán. Ez nem megoldás. Nem szörnyű semmire az, hogy tőlünk van minden elvárva, nem a politikusoktól, mármint, hogy ez már rég rossz, nem, hogy én videókat szeretek készíteni, és így elmondom a véleményem, és akkor próbálunk objektívak lenni, próbálunk utána menni a dolgoknak, de mégiscsak youtuberek vagyunk, bazd meg, és olyan szörnyű, hogy tőlünk kell ezt elvárni, mert annyira békafenek alatt vannak a magyar politikusok meg az ellenzék, hogy már a youtuberektől van elvárva, hogy csak azért, mert nektek van egy elérésetek, mert ti csináljátok valamit, de nem tudunk mindent mit csinálni. Én is örülnék, ha lenne valami normális ellenzéki dolog, ami mögé így be lehetne állni, de hát a Fidesz az gondoskodik róla, hogy minden hamvában elhajjon, és nehéz egy ilyen rendszert így, ami ennyire betonozta magát így most egy videósként így hirtelen így felrobbantani. Mm. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is ez kell, hogy a cél legyen, hanem nem csak a Fidesz, hanem az ellenzéket, az egész szocialista bagást, ami ránk maradt. Ez sajnos valamennyire ki kell várni, hogy már 100 évesek legyenek, bár ugye Amerikában se akadályozza meg az embereket, hogy induljanak elnöknek, de szerintem ennél hosszabb távra kell itt gondolkozni, mint az, hogy mert van, láthatóan vannak rövid távú gondolatok itt az ellenzéknél, és nem mindig jönnek be. Nem, ez egész, meg kell ágyazni, hogy egy ilyen létrejöjjön. Ez olyan, mint amikor Amerikában mindig reménykednek, hogy a harmadik párt, annak is van esélye, szavazzatok a harmadik pártra. Fucking insane gondolat, hogy ezt a bebetonozott két pártrendszert ki tudják mozdítani a valamikor tengelyéből. Most a Trump meg a Biden indul, akkor valamikor most jöhetne valami harmadik. Én ki sem merem mondani ezt a vágyámomat. Én ki sem merem mondani, hogy egyszerűen hirtelen mindenki belenéz a tükörbe, megfogja egymás kezét, és azt mondja, hogy nem szavazunk 90 évesekre. Egy fiatalos 60-as, lelkes 65-ös, de hogy nem szavazunk olyan emberekre, akik garantáltan nincsenek már képbe azzal, hogy mi történik olyan mértékben, mint amit a politika, az elnökség megkívánna. Úristen, de reménykedem ebbe. Reflektálva mondani valódra, abszolút én nem véletlenül beszélek inkább társadalmi témákról, és nem konkrét politikai eseményekről, mert próbálom valahogy mentesíteni ezeket a fontos témákat attól a fucking leterhelő, szörnyűséges, bűszagú szartól, ami a mai magyar politikai örökség. Gyerekként azt tanultam, hogy mindenről lehet beszélni, ameddig nem említed meg egyik pártot se, és ez valahogy így átment az én munkásságomba is. És abszolút ez támogatott vágyálom, hogy tök jó lenne, hogyha ezekről úgy tudnánk beszélni, hogy az hirtelen nem ellenségeket idéz, és szörnyeket szül, és stb. Ez hát az, hogy úgy lehetne társadalmi problémákról beszélni, hogy mondhatom azt, hogy szerintem most az oktatás az fontos lenne, és nem áll jól az oktatás, mondhatom annélkül, hogy akkor sorosista izének el vagyok könyvelve, mert azért régen azért voltak ilyen társadalmi minimumok, hogy igen, az oktatás fontos, és nincsen megfizetve a tanárok, de már ezt se lehet mondani, mert akkor már nem az izét fújod, amit a kormány szeretne, és már meg vagy bégezve, és így ellehetetlenítik a normális diskurzusokat. Vagy azt mondod, amit a kormány, vagy nem azt mondod, és akkor egy sorosista dollár baloldal vagy. És nem lehet az, hogy azért nem mondhatom, csak azt, hogy figyelj, azért szerintem ez egy fontos dolog, és beszéljünk már róla. És ez a kritika nélküliség, ami egyik legjobb az abban a kormányban, hogy egyszerűen nem fér meg a kritika, nem fér meg a párbeszéd, csak azt fér meg, hogy most vagy azt mondod, mint mi, vagy egy ellenség vagy. Vagy te ellenség vagy, és Sapkás Piréz pontosan ugyanezt csinálja. Szerintem egy szoftosabb verzióban ő is azt a képet próbálja felállítani rólunk, hogy onnantól kezdve, hogy nem vagyunk teljes mértékben az ő oldalán, onnantól kezdve valamilyen fajta káros ráhatással bírunk a társadalomra, és ez ugyanúgy kamu. Amúgy is rohadt nagy hiba, hogy az emberek a jelenlegi pártoktól várják az összefogást, és nem egymástól. Nagyon értékelem, hogy a Jól van ez így beleáll politikai témákba, és közérthetően beszél róla széles közönségnek. Ezzel talán újabb embereket is elérnek, akik így elkezdenek valamennyire politikával foglalkozni. Aktivizálhatják azokat, akik... Hát akkor ő is látja. Na! De akkor ennek része, hogy néha nem értünk egyet. Csak attól tartok, hogy ezek az emberek aztán megragadnak ezen a szinten, és nem át, hogy hogyan lehet aztán ténylegesen változtatni a rendszeren. Bárcsak valaki átlátná. Szerintem ember legyen a talpán, aki ezt most, ez szerintem Dunning-Kruger effekt, ha most tényleg azt gondolod, hogy bárki átlátja, hogy hogyan lehet változtatni. Emberek ezrei gondolkoznak, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni. Nem tudom, bevallom, nem tudom, de szerintem te se tudod, hiába tudod, hogy szerinted hogy kéne. Aki azt állítja, hogy tudja, hogy lehetne ezt a rendszert most leváltani, az szerintem, ha szembe jönne vele a valóság, az, hogy igen, akkor ez társadalmi többséget kell építeni, ez hosszú távon kell gondolkozni, ez sok pénz, idő, minden. Ha te annyira tudod, akkor miért nem csinálod meg? Vagy ahhoz kéne egy csomó idő, meg pénz, meg minden. Az, hogy megszerezni, az meg nem olyan egyszerű. Igen, a valóság szembe jön. És ne állítsa senki, hogy tudja, hogy ezt hogy lehetne. Én is örülnék, ha tudnám, de szerintem ami bennem van, az, hogy hosszú távra gondolkozom. Nem egy sprint, mint az, hogy most én felörlöm magam a szélsőségben, hanem ez hosszú távfutás. Igen, és nem az, hogy nem lehet, vagy hogy nem engedjük, hogy sprint legyen, nem lehet. Lehetetlen az emberi agy, a társadalmi agy viselkedés nem így, a generációk nem így működnek. Abszolút. Ez annyira összetett dolog a társadalom, a szociológia, hogy egyszerűen megjósolhatatlan, főleg, mert Magyarország nem független a külföldi trendektől, azt meg tényleg nem tudod megjósolni, hogy mi lesz. Soha büdös életben nem gondoltam volna egyébként, hogy ilyen hatalmas dolgokat ugrunk például igen. De nagyon érdekes számomra, ez pont múltkor gondoltam át, hogy megindult egyfajta elfogadás az LMBTQ irányába, ami nagyon újnak számít. számított, és az gyerekkoromban még rengeteget hallgattuk, hogy csak nehogy meleg legyen a gyerek. Tehát az még egy veszélyforrás volt. Elindult egy elfogadottság, aztán hirtelen elindult egy ellenérv, és most megint valahogyan elkezdenek visszakerülni ugyanabba az ellenség képbe, mint a fucking 50-es években. Teljesen betippelhetetlen, hogy ez nem egy egyenes folyamat lesz, mint mondjuk a női egyenjogúság, ami ugye ezt is természetesen jó, nem ütjük meg, szavazójog, egyenjogú, ugyanaz a fizetés, stb. Felfoghatatlan, belülhetetlen, hogy ez hogy fog változni, és így folyamatosan oda kell figyelni rá, és szépen lassan korrigálni a folyamatokat. Azt tudom mondani erről a témáról, hogy vagy te azt állítod, hogy tudod, hogy pontosan hogy kezd a változást tenni, akkor, és hogyha azt csinálod, akkor úgy látszik, hogy mégsem annyira hatásos, vagy elkésmény, hogy nem tudjuk, akkor meg nem jelenthetjük ki, hogy mondjuk amit mit csinálunk, vagy az emberek csinálnak, vagy bárki csinál, hosszú távon lehet, hogy az lesz a nyerő. De mivel nem tudjuk előre, hogy mi lesz, ezért nem tudhatjuk, de én nem érzem azt, hogy a sapkáspirész tudná. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy mondjam, ezt a társadalmat ezt meg tudta változtatni. Mi se tudjuk, de nem is állítjuk. Szerintem amúgy egy csónakban nevezünk. Én abszolút egy csónakban nevezünk, és ezért szeretném megismételni, mert most is azt mondta rólatok, hogy és egy tök sok emberhez elértek, és egy átgondolt politikai diskurzus fogadott, csak attól tartok, hogy ezen a szar szinten, amit képviseltek, a követőitek megragadnak. Csak ezt ne! Azonnal egy mondatnyi dicséret vagy elismerés jött Ádámék irányába, és azonnal alávágtad egy negatív gondolattal. Nézd, ez rengeteg témára lehet bontani, ahogy szoktam mindig én is mondani, hogy női egyenjogúság az nem érhető el a férfiak legalább egy részének a támogatása nélkül, mert különben 50-50% és folyamatosan küzdünk egymással. Nem állíthatsz be mindenki mást úgy, hogy az ellenfeled, mert túl kevesen leszel ahhoz, hogy bármi hatást elérj. Mi, ahogy ezt többször kommunikáltuk, de úgy általában a politikai spektrumon rengeteg helyen elhelyezkedő emberek, azok bőven tudnak veled egyetérteni egy rakás dolgokban, még akkor is, hogyha nem állnak mindenben melletted, ettől függetlenül tudtok együtt valamilyen eredményt elérni. Magad nem tudsz, és ha folyamatosan antagonizálsz, és ellenségként vagy butaként és hülyeként állítasz be mindenki mást, aki máshol van ezen a spektrumon, mint te, akkor csak az egy biztos, hogy semmit nem fogsz ezzel elérni. Úgyhogy ha ezt a részét abba hagynád, hogyha nem néznél minket ennyire károsnak, vagy nem tartanál minket butának és rossznak, akkor nagyon sok mindenben ugyanazt a hajót tudnánk előre elvezni. Közben az is érthető, hogy attól még egy csónakban nevezünk, lehet kritizálni egymást, de a célt az, hogy mondjam, a cél az szerintem hasonló, még hogyha nem értünk egyet azért mondjuk a transzkérdésben sem mindenhol. Szóval valamit akartam mondani, már elfelejtettem, pedig valamit nagyon akartam még mondani. Az én célom, hogy ez a 64% minél jobban mobilizálva legyen. A célom az is, hogy a Fidesz támogató, de amúgy a rendszertől szenvedő 25% is minél jobban eltávolodjon a Fidesztől. Szerintem a centristák célja is ez lenne. Szerintem nem ez a célod. Nem, nekem se ez a célom. Neki nem tudom, nem a Fidesz az ellenség nekem. Most nyilván, mivel ő a kormány kétharmada, ezért össze lehet mosni. Ja igen, azt akartam mondani, hogy ez érdekes, hogy a Csoki szokta felhozni ezt a példát, hogy valami esküvőn találkozott egy emberrel, aki akkor még nem volt jól, mert itt csak egy fókuszcsoport néző, és mondta, hogy nézi a fókuszcsoportot, de hogy ő ilyen konzervatív, úgyhogy nem ért velem egyet egy csomó dologba, és utána akkor mondta, hogy Csoki, akkor fejtsük meg, hogy konkrétan találjunk valamit, amiben nem értünk egyet, és nem nagyon találtak. Igazából kb. Mindenben egyet értünk, de mivel én rám van sütve, hogy Lipsi, ő meg eldöntött, hogy ő konzervatív, ezért már belelát olyan ellentéteket, ami nem létezik. Szóval szerintem a magyar társadalomban még nem is vagyunk kisebbségben, amit képviselünk. Szóval nagyon sok dologban egyet tudunk érteni, de egyszerűen ezeknek a politikai pártoknak a érdeke, hogy ilyen csapatokba szerveződjünk, és azt mondjuk, hogy vagy én, vagy ők, és akkor ilyen háború legyen. De közben, hogy reprezentatívan összeállítani 100 embert, és egy szobába raknád, valószínűleg nagyon sok jól kijönnének, egyetértenének egymással, stb. Ezt kell elérni szerintem, hogy az emberek rájöjjenek, hogy amúgy egyetértünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy ez a Magyarország így jobb irányba menjen el, mert az, amiben most megyünk, ez a Törökország irányába, az nekem nem annyira szimpi, és szerintem a legtöbb embernek se szimpi, csak riogatják a vókkal, meg a migránsokkal, meg mindig valamivel riogatnak, de szerintem így szót lehet érteni, hogy elmondjuk, igen, vók, vannak dolgok, mi is kritizáljuk, minden se értünk egyet. A migrációval is vannak problémák, vannak, ahol ez nem működik, lehetne ezt jobban is kezelni, de attól még nyilván emberségesen kéne, szóval igenis meg lehet érteni mindkettőt, és így lehet, hogy az emberek azt érzik, hogy ó, bazdmeg, tényleg egy csomó dolgokban egyetünk. És ha így mondod, igazából tényleg így meg nem bántott engem migráns, meg hát igen, láttam már én is a fekete embert, ezt nem bántott. Nyilván kurva nehéz ezt kitalálni. Nehéz, mert minél kevesebb sémásító retorikát használsz, annál több mindent kell megbeszélni. Igen. Tehát, hogy két baloldalnak rengeteget kell csépelni a saját pofáját, mire meg tudják tárgyalni a fontosabb pontokat, mert nagyon kevés manipulat negatív retorikát tudnak csak használni. Úgyhogy ez munka kérdése. De abszolút úgy gondolom, hogy a csapatbeverődés az, ami hiányzik. Teszem azt, pont a Jól van ez így, srácok kifejezetten harcias promó videóval harangozták be a jelenlegi évadjukat, de a ténylegesen megjelenő videóikból ez a harciasság már kevésbé jön át. Hát azért ez egy másfél perces promó videó, a másik meg egy napi műsor. Nem tudom, milyen harciasságot hiányol. Annyit kéne üvöltenetek, mint nekem. Hogy csak néha hívjatok be, hogy a háttérben... Ez egy kreatív koncepció volt, igazából inkább a médiáról szól az a dolog, hogy hogyan eszi be mindenhol magát a politika, és hogyan veszi át a média összes szegletét, mindenféle politikai utalások voltak benne. Nem egy harcias intronok mondanám, inkább ilyen kreatív koncepció, de ezt is be lehet látni. De szerintem lehet, hogy azért néz ennyi ember, mert utána nem az van, hogy mindig csak végigordibáljuk az egyik oldalról, és folyamatosan csak a másik oldalt szídva. Nem azt mondom, hogy mindent tökéletesen csinálunk, de lehet, hogy hiányzott az embereknek olyan, hogy valaki nem csak az egyik oldalt ordibálja, hanem egy kicsit próbál legalább néha egy kicsit mindkét oldalra kritikusnak lenni. Lehet, hogy pont ezért néznek. Én amikor rólatok hallok embereket véleményt alkotni, akkor általában azt hallom, hogy nem rettegnek attól, hogy folyamatosan az egyik oldalt kell megállás nélkül hallgatniuk, és hogy egy idő után be lesznek iskolázva valahova. Sokat pofáznak erről arról, meg sokat szidják ez meg az, de alapvetőleg egy kevésbé militánsabb politikai hang vagytok, ezt akartam mondani. Ő meg ezt kritizálja rajtatok. Érted, de ez is tök jó, hogy a csomó dologban egyetértünk a Pirézzel, mégis itt van egy véleménykülönbség, és lehet, hogy ez üdítő az embereknek is, és az, mikor látok majd egy pesti tévést, megkritizálja a Megafont. Hát ilyet nem láttam, pedig olyan már volt, hogy én a Megafont megkritizáltam, és egy pesti tévés megvédte őket, de hogy ott nem, ott mivel annyira egy dolgot kell fújniuk, ott nincs, láthatóan nincs semmi kritikájuk egymás felé, hisz önálló gondolatuk sincsen, vagy van, csak valahogy mindig ugyanaz, amit a kormány mond, majd azokat kivágják, az biztos, ami biztos, nem tudom, de hogy szerintem az, hogy te is ugye kritizáltad a Partizán, stb., ez valószínűleg építőbb dolgokat szül, mint az, hogy mindenki most akkor egy irányba állunk a fegyverünkkel, és lőjük. Szerintem az, hogy itt is nincs egyetértés, az, hogy mindenki kicsit más, hogy elkritikusan, ez szerintem hosszú távon építőbb, és az emberek is jobban tudnak vele azonosulni, mint az, hogy most van egy... És lehet, hogy amúgy, amikor szavazás van, akkor az, hogy a másik csapat, vagyis az a csapat, a Megafon, Fidesz, kormánypárti, egy irányba lő, ez lehet, hogy egy harcban, ami a szavazás, jobban kifizetődik. De mint társadalom valószínűleg többet rombol szerintem. És nekem nem az a lényeg, hogy valaki nyerjen a választáson, hanem hogy a társadalom valahogy egy kicsit jobb hely legyen. Jobb helyre legyen, igen. Nem, ne aggódj, barátom, nem tarthat ez örökké. 300 év alatt sem lettünk törökké. Mindig erre gondolok, amikor valami rohadt messze van, és nagyon sokáig ki kell tartani, hogy ez nekünk a vérünkben benne van, hogy sokáig várunk egy jobban kialakult társadalmi rendszerét. Én biztos vagyok benne, hogy ez bennünk van a továbbiakban is, de tök szépen mondod, hogy nem az a lényeg, hogy most nyerünk, és aztán 4 év múlva megint veszítünk. Én ezért tartom sokkal fontosabbnak minden politikai véleménynél a politikai diskurzus ismeretét, tudását és a politikai olvasottságot. Mert az fejleszt egy társadalmat, az léptet előre, hogy tudunk mindenről értelmesen beszélni, ne adj Isten úgy, hogy nem tartjuk egymást aktívan ellenségnek, vagy nem érezzük magunkat megsértve, hogyha valaki nem ért velünk egyet. Hogyha kialakult egy ilyen, szerintem ez személyes vélemény, de érettebb politikai gondolkodás, akkor sokkal magabiztosabban bízhatunk a társadalmunkba, hogy a megfelelő döntéseket fogja hozni 4 évente. A politikai műveltség az szerintem sokkal fontosabb bármelyik konkrét politikai témánál hosszú távon, de mi, ahogy beszéltük, ebben gondolkodunk inkább. Sokkal inkább megy ez a centrista péniszpörgetés. Hát nem rossz kritika. Ki fogom írni, jól van ez így plakátra. Már sok mindennek mondtak magad, de a centrista péniszpörgetés, ez így is lehet erre gondolni. Én meg azt gondolom, hogy mondhatom, hogy akkor a sapkás pirés szerintem egy woke péniszpörgetés, ami arra jó, hogy nem tudom, az a 30 woke még megtapsoljon. De hogy valódi társadalmi változást szerintem ezzel kevésbé lehet elérni. Most akkor mindenki mondott valamit a másikra, és akkor nem tudom, előrébb vagyunk. Most akkor melyik, jól van ez így, melyik része az, ami szerinted nem volt jogos. Mondjuk az, amikor, nem tudom, kritizáljuk a Jakab Pétert, vagy tudom is én, vagy beszélünk az ellenzékről is, amikor olyat csinálunk, amikor nem tetszik. Ez a péniszpörgetés, hogy nem csak egy irányba lövünk folyamatosan? Jó, akkor nem értünk egyet ebben, szerintem. Dühös vagyok ezekre a centristákra. Mert csak egy icipici kellene nekik, hogy felismerjék, hogy ők is a szélsőjobbos kulédet iszák, amikor kurtafarkú malac vókkal riogatnak, és nem ismerik fel, hogy ezzel a szélsőjobbos, otromba nagy zombi status quo-jának kedveznek. Nem veszik észre, hogy a cancel culture rémképek körülbelül ugyanolyan bizarr hülyeség, mint a Matrix. Hát nem. Ez nem igaz. Én meg pont azt éreztem, mondjuk a Vénusz létcsapójánál, de néha még nálad is, amikor volt ez a dolog, hogy pontosan az ilyen szélső vókból táplálkozik a szélső jobb. Mert erre mutogathat. Így van. Mint a transzneműeknél, amiről beszéltünk, hogy a súlyemelő, aki tegnap operáltatta át magát, vagy nevezte át magát, nem is operáltatta, az egy egész másik téma. Tegnap átnevezte magát, leverte az összes nőt a ranglétráról. Ezzel a transz ellenes emberek tudnak a legjobban táplálkozni, mert tudnak rá mutogatni, hogy nézd! És ilyenkor kéne a vóknak kiállni, hogy ez a vóknak egységesen kiállni, csak a vókból senki sem mer más mondani, mert akkor a többi vók azt mondja, hogy te már szélsőjobbos vagy, meg hogy mit kritizálod, de hát... Centrista. Pedig, hogyha ilyenkor a vók kiállna, hogy igen, ez túlmegy a határon, akkor lehet, hogy nem lehetne a vókra ezt ráhúzni. De ha ki is áll, akkor nem elég hatásosan, mert nem ér el egy csomó emberhez. Vállon beregetik, hogy milyen okos gyerekek, és mennyire nehéz, miközben félre reprezentálják azokat, akik változást akarnának. Nem szoktam vállon beregetni magam. Most szinte soha. Én nagyon nem szeretem magam. Ne aggódj emiatt. Szerintem mi is változást akarunk. Csak, és amúgy meg igen. Csak nem azt gondoljuk, hogy ez a módja. Csak egy kis lépést kellene tenniük, hogy megkérdőjelezzék az alaptételeiket. Mert a rendszer megváltoztatásához igenis szükség van egy kis radikalizmusra. De hogy miért kicsinyíted a saját szerepedet ebben a folyamatban? Most mondod, hogy szükség van egy kis radikalizmusra. Igen. És miből van sok dologra szükség, hogyha csak egy kis radikalizmus kell? Melyik az a nagyobb mennyiségű tett, vélemény és folyamat, amit eszközölnünk kell? Centrizmus. Szerintem az agyrohadt centrizmus, de ezt majd meglátjuk. Hogy ne csak kilépjünk az apátiából, hanem még tegyünk is valamit a rendszer ellen. És ha ezt a lépést megtennénk, akkor tényleg össze tudnánk fogni, és elkezdni feltakarítani a körülöttünk lévő fideszes kordiszepszet. De nem a média egy hatalmi ág. Szerintem a Fidesz csomót azzal nyer, meg a kormánypárt, hogy a markába tartja a média egy részét, és irányítja, és vannak embereik, aki az ő dolgokat szajkozza, miközben a másikat összegyúcsányozza meg minden. És akkor nem azzal, hogy mondjuk itt vagyunk mi, és ezt nem fogadjuk el, ezt a koordinátorrendszert, ezzel teszünk aktívan, nem? Azzal, hogy mi itt egy kis tápként nagyobb nézettségeket elérünk csomószor, mint a óriási nagy megafonos, meg pestis tévés kitartott mindenféle felől hát adó jellegét vesztett dolgokkal támogatott médiumok, sokkal kevesebben, ez azt jelenti, hogy van erre igény, és lehet, hogy nem lehet mindent erőből megoldani, és szerintem ez is egy dolog, amit így. Ami pozitív, de úgy látszik, ez se elég. Nem, még csak, pedig már csak egy kicsit kéne tovább gondolod, és már érezni, csak egy kicsit. Nem tudom. Köszönöm, hogy meg... Egyszerűen ilyen pont ugyanabban az érzelmi állapotban kerültük a végére. Amúgy ez annyira összetett téma, hogy nagyon nehéz erről egy így. Mert szerintem senki se tudja, mi az igazság. Aki meg azt állítja, az valószínűleg nem látja át eléggé, hogy ez mennyire összetett téma, hogy lehetne társadalmi változásokat elérni, de... Igen, meg nagyon nagy területeket fog be, amikről külön kell beszélni, hogy akkor most mi a média hatása az adott politikai diskurzusra. Hát ha valamiben mindenben nem van, az a társadalmi dolog, és mindenhez meg nem ért senki, és ez annyira összetett, a legösszetettebb dolog kb. A világon, mert minden befolyásolja, szóval nehéz azt így kinyilatkoztatni, hogy akkor te mostantól te tudod, hogy kell ezt a változást elérni, és úgy, ahogy ti csak annál több radikalizmussal, szerintem meg nem. Ez külön szerepek. Nem lehet minden szerep a miénk, főleg, hogyha nem lenne önazonos. Szerintem az is valószínűleg a szépség ennek, amiért néznek minket, meg a Gergőt is, mert önazonos. Úgyhogy nem lehet belekényszeríteni magad egy olyan szerepbe, amit nem érzel magad én. Igen, ez tőlem is, amikor mindig mondom, hogy mi nem foglalkozom magyar politikával, hiszen akkor az elérésed, és akkor tudod, hogy én választások környékén mindig van valaki, aki megtalál. És így annak ellenére, hogy én kiveszem a részemet mondjuk a bizonyos társadalmi diskurzusokból, képzeljétek el, hogy hány követő maradna, hogyha ez egyik videóm a Barbie movie után, meg az Oppenheimer után a Fidesz. Muszáj a saját területünkben. Képzeld, mennyi követőd maradna, hogyha Magyarországon így mainstream videósként felszopnád az Andrew Tate-et. Ja, várjál, azon nincs semmi gond. Tudod, ki fogom próbálni? Mi veszteni valom van? Na mindegy, szóval köszi szépen, nagyon köszi, hogy eljöttél. Jaj, de köszönöm. Amúgy ezt vágjátok, hogy van egy megoldás, amiben valószínűleg egyet értenétek. Megjött a csoki. Itt a és csoki. Rosszul van szerintem, hogy nem beszélhetett el. Pont ahogy megjöttem, leöntöttem magam vízzel. Szóval a Puzsér ugye már egy korábbi választás alkalmával beszélt erről, hogy csak ennyit kéne megcsinálni, hogy együtt indulna egy olyan pártszövetség, ami csak arra hivatott, hogy leváltsa ezt a mostani rendszert, kétharmadot megcélozza, hogyha ezt megkapja, itt vannak a célok, amiket... De most tételezzük föl, akkor ez eléri a kétharmadot, meghozza azt az X törvényt, amit előre kitűzött, hogy a választási rendszer más legyen, hogy a finanszírozási rendszerek mások legyenek, hogy a közmédia más legyen, mit tudom én, egy pár ilyen nemzeti minimumot. És utána azonnal feloszlatja magát, és kiír egy új választást. Na, ez szerintem pont eléggé radikális és nagyon centrista. Igen. Szerintem tökéletesen egyetértenénk a Pirézzel. Ja, csak szerintem ez... Tényleg megjött a csoki is igazával, hogyan a Pirére vágtad. Az a baj, hogy ez szépnek, szépnek hangzik csoki, de ebben nincs realitás. Ehhez vak bizalom kéne a politikusokban, meg ebben, és az, ha valami kiveszett most már az emberekből, az jó, az. Ez szerintem ilyen... magyarokban nem is volt benne soha. Ez a 18-as választások előtt mondta, ahol volt egy 20%-os vonal, Gáboros, na, ez egy radikális tudok csokkár. De most térjünk vissza végére, szóval kösz, hogy eljöttél. Ez egy olyan téma, amire szerintem örökre lehetne beszélni, és végtelen. Úgy Piréznek is köszönjük, hogy feldobta ezt a témát, mert fontos téma, de nem tudom, hogy mennyivel lettünk előrébb, azért remélem, hogy valami értelme volt. Abszolút. Nagyon megtisztelő volt itt lenni. Nagyon szépen köszönöm. 40 ezer óráig lehetne még erről beszélni, és kell is. Úgyhogy Piréz, csinálj, melyik videókat, majd reagálunk rá. Kövessétek a Bölcsész Klubba. Ja, így van!